أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اصبحت فقل اللهم انت ربي لا شريك لك، اصبحنا فاصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات، واذا امسيت فقل مثل ذلك فانهن يكفرن ما بينهن. Ruhab-ül İsmi ve Bülentiyar An-Selman. Geçenki derslerimizde de geçmişti. Bugünkü derslerimizde de geçiyor. İnsan uykuya yatarken, uykudan kalktığı vakitte, sabaha dahil olduğu vakitte, bunlara birer şükür, birer hamid lazım. Bundan ölüm misalidir. Yattık, uyuduk, tatmayabiliriz. Uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlık olarak elhamdülillah kalktığımız vakte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualardan da birer parça okur. İşte bunlar bizim dua kitaplarımızda elhamdülillah az çok yazılır. Hepsinin hakkından gelmek bizim için mümkün değildir. Fakat işte mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa için deyiniz ki Allahümme ente Rabbi elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Rabb, mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretini veren, ufacık bir sinek, ufacık bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde. Onları da yetiştiren Allah, bu şiddet yaşamaya çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, biter, ha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yok. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca hizmet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin halikini bil ve ona de ki sen benim Rabbimsin ya. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanları da öğrendim. Öğrettiğin bana. Müslümancısına yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olarak. La şerikelek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yerindedir senin. Esbahna, biz elhamdülillah sabaha dahil uyandık, sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin rabbil alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike leh. Üç defa vurduk. La şerike leh. Esbahna ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike leh. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra وَإِذَا اَمْسَيْتَ Akşam oldu tabi, sabah gitti, akşam geldi. Akşamüstü de bunu tekrarla. Asbahna yerine, اَمْسَيْنَا deyilsin. Ya Rabbi bizi akşama dahil etsin. Sıhhat, afiyet, gözümüzü geçirdik. Efendim iman ile, İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu, aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin, senin şerikin, nazırın yoktur, kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse, bak, فَاِنَّهُنَّ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlar da yapmışız. İşte bu iki duanın arasında bu kusurlar erir gider. Erir gider. Onun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. İzzet sahabe ve cülan. İki kişi sohbet ettiler. Sohbet ettiler, görüştüler, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Derken ve cülan-ı Müslüman. İkisi de Müslüman kişiler. Derken ayrıldılar. فَحَالَ بَيْنِهُمَا شَدَرٌ اَوْ مَدَرٌ اَوْ حَدَرٌ Aralarına bir ağaç geldi. Ya bir kum yığını geldi. Ya bir gaya partisi geldi. birbirini göremediler. Derken karşılaştılar yine. O ağaçtan geçtiler. Taşı geçtiler, bunu geçtiler, görüştüler. Felyüsellim hadim adela. Şimdi yine birbirine selam verdiler. Hani biz evvelce selam verdik, ayrıldık. E şimdi ne olacak? Deme. Yine selamı ver. Yine selamı ver. Bu yetebazülü selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz, belasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afatlarda talim, sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında tatlılarsanız bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenle siz de o selamı bol bol verin. Günaydın bir mana ifade etmez. Selamı da yok. Günün aydın olsun, pek güzel. Ama Allah'ın selamı İsmullah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan ya Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm Fethuhuha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Rıvahül Beyhaki An Ebit Derda Hazreti Derda'dan rivayet ediyor. Şimdi bugün çok acayip bir kudret ilahi. Biz bak bu kadar sert hava, sert, şiddetli. Ben dedim ki bugün gelen de olmazdı. Elhamdülillah karşısı da dolmuş. Cami dışarıda da dolmuş. İçerisi de almıyor. Camimiz de daha henüz bitmedi. Bu gayret az bir gayret değil yani. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bizi polis kovalayıp da jandarma kovalayıp sokmadı buraya. İçimizdeki imanın verdiği zevk, neşe, soluk olsun ne olacak dedik. Allah kolaylık verdi dedik. Ben bile düşünüyordum acaba bugün gitmesek olmazdı, ders yapmasak olmazdı diyerekten. Ama Allah Teala'nın kudretini görünce ben de utandım. İzâ tâkal hulâm. Çocuk yetişiyor. Bu yetiştiği vakitte ona hadi oğlum sen de oruç düzen bakalım beraber dedik. 3 gün oruç tutabilirdi bu çocuk. Birbiri üzerine İzâ tâkal hulâm selâse eyyâm. 3 gün tutarsa mütesâbiatın birbiri arkasına. Bir peşinde, bir ortasında, bir sonunda değil. Bir, iki, üçüncü günleri oruç tutabilirse fakat vecebe aleyhi savmü şehri Ramazan. Ona Ramazan ayını tutmak vacip olur. Üç gün tutabildi mi? Bunu artık Ramazan ayını tutmak vacip olur demiş. Burada çocuğun şeysini de tarif ederken diş değiştirmesi var ya çocuklarda. Çocuklu içeri gidip büyük dişlerin geldiği artık o çocuğun şeye yetiştiği, güce yetiştiği anlaşılır burada. İzzet me'enner racülü iler racül. İki kişi ahbap olduk. Oh bu bana bir şey yapmaz. O da diyor bu da bana bir şey yapmaz. Ey iki arkadaşlar. Derken sümme katelehu sonra fırsatını buldu. Parasını adamın tamah ettiği yazdıklarını öldürdü adamı. Evvela dost olarak öldürdü. Sonra da öldürdü. Nusibe lehu yevmel kıyameti livâ-u kadrin. Ona zalimler bayrağı dikilir. Kıyamet gününde teşhir olur herkesi ki işte şu adamı görün. Bu adam bu adamı kandırdı. Dost göründü. Bunu öldürdü. Her fikrinde rezil ettirilir. Sonra cehenneme de sürüklenir. Onun için insan nasılsa öyle görünmezler. İyiyse iyi, değilse değil. Bunların çok çeşit hikayelerinde dinleriz ki bazı insanlar böyle evlere girerler, misafir olurlar, sana sualinde cenazesi çıkarmış adamın. Böyle giremez adamlar da, ser adamlar da var yani yaratılmış. Allah yerlerinden muhafaza buyurur. Şimdi bakın gene peygamber bize buyurur. İze stâca'a ahadüküm alâ cembihil eymen. Uykumuz geldi. Sağ tarafımızda cembihil eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. De ki, sümme kal. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyacağım ki çek. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtu veçhi ileyk. Seni kastın sensin. Yani dinlenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesilsin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Ve elge'tü zahri ilik. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerine destek alırlar da benim filan ağam var. Bu varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Zannediyorsun Allah'a da tevkiyorsun. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin güvenliğin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye eyle. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız çürüktür. Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gitseler? Biz o fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni izleyeyim ayetine devam eder. La melce minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli duaları var. Bu kısasını söylemiş. Umini bi kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimüşşan'a imanı var. Ve bir Resulik. Senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim. Resul'üne de iman ettim. Şimdi sana dayanaraktan ve bütün işlerini de sana bırakaraktan senin rızanı da kastederekten yatıyorum şimdi. Uyku. Fimmâ te ecel geldi öldü. Billeyle diyor bize. Dehalel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Dehalel cennet. Ravileri, Tirmizi Hazretleri, Ebu Yala Hazretleri, Nesai Hazretleri, Tabarani Hazretleri, Rızı el-Maktis'e, An-Rafi'in, Hazreti Rafi'den rivayet etmişler. İzel turiltüm ileyha. Bir yere gittik. Yemek pişireceğiz. Kabımız yok. Bir Hristiyan'a müracaat ettik. Kabını aldık. Bir tencere ve bize de. Bu gavurdan aldığımız tencereyi hemen kazana oturtturma. Şeyin üzerine oturtturma. Ateşin üzerine oturtturma. Tavsiluha bilme evvela onu güzelce bir yıkan. Güzelce ne kadar temiz olursa olsun. Bu gavurun malıydı. Onu yıkamasına itimat etme. Sen güzelce onu yıkan. Bilmai suyla ve asbuhu fiha. Ondan sonra bir şey diyeceğine ondan bir şey. Yani aniyet el mücus Hristiyanların taplarını mustar olmadı. Mustar olmadı. Mecbur olmadık yani. Mecbur olmadık ya onların kabını kullanmayın. Kullanırsan da bu şekilde kullanın. Daha mecbur olmazsanız peynir ekmek yiyiverin. Dün bizim bir aşçımız var da ondan konuşurken işte insanlar bugün hep yemeğe çok şey vermişler. Önem vermişlerdir. Öğlen yemeğimiz geçiyorsa niye? Herkes öğlen aşçı dükkanlarına dolarlar karınlarını doyurmak için. Halbuki bu aşçı dükkanlarına karınlarımızı doyurmak bir külfettir. Bir masraftır. Alacağımız 5 kuruşluk ekmek, 10 kuruşluk ekmek yanı başına da biraz mümkün olursa tuz biber. Pekala öğlen havasıyla. Zaten bir öğün insana kafi olmakta kafi olduğu bugün herkes teslim etmiştir. Ya sabahleyin ya akşamüstü karnını güzelce doyurunca öğlen yemeğine de ihtiyaç kalmaz. Onu bir iki lokmayla, bir simitle, bir pastacıktan atlatabilirsin. Hatta simide bile ihtiyaç yok. Onun için nusar ama ihtiyarlık ya rahatsızlık dolayısıyla, takatsızlık nispetiyle yemek ihtiyacı olursa bu şekilde de yiyin. Ve yiyeceğiniz zaman burada şimdi onun kabını kullanıyoruz. Kabını kullandığımız halde böyle yaparsak onun dükkanına girip de onun yemeğini yemek hiç de caiz olmayacak. Onu nasıl yaptığı bilemez. İzâ dalle ahadüküm şey'en. Şimdi bir mektup geldi bana bir yerden. O mektupta diyordu bizim affedeceksin. Bizim imam efendi diyor. Kızını bir mürtette verdi diyor. Bu imam efendinin arkasında namaz kılmak caiz midir değil midir diye sormuş bana adam. İşi yok ya. Mürtet. Neden dedim? Kızını bir mürtette verdi diyor. Bu mürtette veren adamın arkasında artık namaz kılınır mı diye soruyor şimdi ona. Dinsize kız vermek o tabiatıyla caiz değil. Fakat mürtet dinsizden daha beterdir. Dinsize kız vermek caiz değil. Mesela Yahud olsun, Nasara olsun. Bunları kız isterlerden biz veremeyiz bunları kızlarımıza. Ama mürtede hiç verilmez. Çünkü bu Ermeni olsun, Yahudi olsun, Rum olsun kestiğini yeriz. Kitap diyoruz bunları. Kestiklerini yemek caiz. Mürtedin kestiği de yenmez. Mürtedin katli caiz olan bir şey. Kim o mürted? Dinden dönen adam. Adı Ahmet. Ne içmeye lazım? Ne olursa adı bana lazım değil. Onun yolu lazım. bu dinden döndüyse, benim kitabıma inanmıyorsa, aleyhinde konuşuyorsa kitabımın, peygamberime inanmıyor, onun peygamberimin aleyhinde konuşuyorsa, sen mürtettir. Daha nasıl olacak mısın? اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا Sizin biriniz bir şeyinizi kaybetti. Atını kaybetti. Malını kaybetti. Etti. اَوْ اَرَادِ اَحَدُكُمْ غَوْسًا Yahut bir yardım istiyor. Bir şeysini kaybetti. Yahut bir yardıma ihtiyacı var. وَوَا بِعَرْضًا لَيْسَ بِهَا اَنِنْ Halbuki kendisi bir çöldedir ki, bir çöl ki. Kimse yok yardımcı kimse. Kimse yardım edecek kimse yok. Müstahar kalmış, aciz bir halde, böyle bir yerde bulunduğunuz vakitte, gerek kaybınızı, gerek imdat istediğiniz vakitte, deyiniz ki, ya ibadallah, olur böyle, ey Allah'ın kulları, de, ama kimse yok ya ortada, çöl bu, kimse, sen de bunu, fel yünâd bi âlâ savti, yüksek bir sesle, ya ibadallah, ey Allah'ın kulları, yetişin benim imdadıma, Evgisuni ya ibadallah, evgisuni de ilk defa, üç defa böyle bulun. Ha bak, feinne lillahi ibaden, çünkü Allah'ın öyle kulları vardır ki, görülmez ve bilinmez. Öyle kulları vardır ki, la yarağım sen onları görmezsin. Sen böyle deyince, onlar senin imdadına yetişir. Bunun bir hikayesini yazdım şeye. Adam yazdım birisi, Şam ile Medine-i Münevver arasında şey yapıyor, ticaret yapıyor. Mal getirip götürüyor, satıyor Medine'ye. Fakat hep yanılmışına gidermiş. 5-10 devesi var. Alıyor, götürüyor yanılmışına. Demişler ki sen tehlikeli iş yapıyorsun ya. 5-10 günde giden bu yol. Buraya kafirler var giderken. Bu kafirlere takıl da öyle git. Kendi başına gidiyorsun, tehlike var burada. Adam dinlemezmiş. Gidermiş. Nasılsa bir sefer yakalanmış eşkıyalara. Bakmış ki kurtulmanın da imkanı yok. Gidecek, can da gidecek, mal da gidecek. Müsaade edin, iki rekat namaz kılın. Ekil bakalım. İki rekat namaz kılmış. Galiba dört rekat. Dört rekat namaz kılmış. Altına demiş ki. Ya ve du, ya ve du. Dua iki satır kadar var ama azlerinde yok. Yazısı orada. İmam Müşara'nın kitabından aldım. Duayı okuyor. Ya ve du, ya ve du. Yetişkin lazıma diyerekten, evvisuni, evvisuni diyerekten bunu duruyor. Evvisuni diyor, burada evvisuni, bana yardım ediniz. Bu diyor ki, bana yardım et. Tabi, müfretle cemi arasında bir şey değişik. Derken, bir şimşek gürültüsü, bir parıltı, bir gürültü, birisi geliyor ama, hüküm gibi. Şaşırmış eşkıya. Ne bu? Yani derken, gelmiş bir tane patlatmış ona. Canı cehenneme gitmiş ona. Demiş ki ya sen kimsin? Benim burada imdatıma yetiştim. Benim bu adamın elinden kurtardın şimdi. Ben demiş üçüncü semanın meleğiyim demiş. Sen bu duayı okurken Allah-u Teala'nın bana anlattı ki kulumun imdatına yetiştirdi. Allah-u Teala'nın görmediğimiz çeşit mahlukları, melekleri var, envaçit mahluku çok yani. Cinnisi de onun, perisi de onun, şeytanı da onun çok. Kimisi mutlu, kimisi gayrı mutlu. Bizim gibi. Biz nasıl kimimiz mutlu? Kimimiz bak gelmeye geldik şimdi. Kimimiz de gelmiyor işte. Çekten de gelmez. Bunun gibi işte. Onun için adam yazmış da duayı da okuduğu duayı da. Biz de yazdık ki böyle çıkılanlar bu duayı okusun hadi inşallah. İzâ a'tallâhu ahadeküm hayran. Bak hayran diyor. Hayrın hayrın tevili mal. Cenab-ı Hak sizin birinize bir mal verdi. Kazandınız. Yahut bulmadığınız taraflardan geldi elinize bir mal. Hayran tabiriyle. Hayrı tabiri ve ennazati garken yok. El-Kari'nin üstündeki El-Kari'nin üstündeki surenin adı. Vel-Adiyat Zabhan Vel-Muriyat Kadın Vel-Muriyat Te-Eser Nebi Nekan Fe-Vasat Nebi Cehan İnnel İnsane Le-Rabbi Le-Kenut Yuhuk bil hayri leşenin. Yuhuk bil hayri mala şiddetli hırsı var insana. Burada hayır mal. Ve in bu mala hırsından dolayı burada da sana böyle bir hayır verildiği vakitte yani bir mal verildiği vakitte fel yebde bi nefsi. Evvela kendin o maldan istifade et. Verilen maldan kendin istifat, yiyin, ne yapacaksan yap. Ve ehli beyti, çoluğuna, çocuğuna yedir. Sonra mümkün olursa başkalarına da yedir. Ama evvela kendine, sonra ehline, sonra başkalarına da verebilir. Ahmet bin Hamid'in, Müslim'in, Kavala'nın, Hazreti An-Cabir'in sütlerden. اِذَا اُوْضِيَا هَدُكُمُ الرِّحَانِ Bazı kokular ikram ederler bizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte فَلَا يَرُدُوا Ben istemem. Deme. Kokuyu reddetme. فَاِنِّهُ خَرَجِ مِنَ الْجَنَّةِ Bu kokular cennetten gelmiştir. Yani teşbihen kokunun aslı buradan gelmedir. İnsan aldı mı? Bazı adam sevmez. Dokunuyor kalbime de bir şeyde. Halbuki onu terk etmemişler. اِذَا اَعْيَا اَحَدُكُمْ Ekseriyetle karayollarında yürüyen insanlar bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendilerine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte fel yuherrik bir zaman şu atla şöyle bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptın. Yarım koşuş yani bütün koşuş değil mi? Şöyle hopla yapalım biraz koştun. فَاِنُّهُ يَذْهِرُ الْاَيَا Bu, bundaki o yorgunluğu giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendisine. Yeniden yürümeye başladı. اِذَا اُتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضُهَا Hanımlara bir hayız hali geliyor ya, bu hayız hallerinden yıkanmak icap ettiği vakitte, gusül etmek icap ettiği vakitte ne kadar شَعْرَهَا Bütün saçlarını dağıtsınlar. Saçlarını dağıtsınlar. Nektan dağıtmakla dağıtsınlar. وَغَتَلَتْ بِخَطْمِ يِنِ الْاَشْنَ Sabundan, liften, şundan buna güzelce yıkasınlar. وَاِذَا اُتَسَلَتِ Seletti minel cenabe. Eğer cünüplükten yıkanmak lazım geliyorsa o zaman başta kırmızı saçlarına doğrultma lüzum yok. Ne yapar? Sabbettil ma'e sab ala ruhesi sabbe. Ala ruhesi sabbe. Başına suyu döken onu şöyle ovalar. Bu onun için kafi gibidir. Sıktı mıydı? O saçların ıslanmasıyla bütün vücut ıslanmıştır. Bu kafidir. Doğrultma lüzum kalmaz cenabetten guslettiği vakitte. Fakat hayızdan guslettiği vakitte tamamını sökecek. Tamamını sökecek ve sabunla lifle filan da ovalayarak yıkayacak. Ancak öyle temiz olur buyurmuşlar. Bir tanecik daha okuyalım da yetim bugün. اِذَا اَفَادَ اَحَدَكُمْ اِمْرَأَةً Bir hanım aldık. Gerek cariye olarak olsun, hizmetkar olarak olsun. Gerekse nikahlı olsun. Hangi yolu olsun? Aldık. اَوْ خَادِمًا Yahut bir hizmetkar aldık. Erkek kadın. Evdabbedin yahut bir hayvan satın aldık. Araba da bunun içerisine dahil olur zannederdi. Fel ye'kul binasiyetiha onun alnından yapıştı. Alnından yapıştı. Hayvan saçında kadın alnından tutar. Vel yedru bil bereket ona hayırlı dua et, bereketle dua et. Sütünü bol etti, inekse mesela. İşte zarar yapmasın, tepmesin, süzmesin, bereketle dua et. Vel yekul de ki Allahümme inni eselke min hayriha. Ya Rab ben bu hayvanın hayırlı şeylerini senden isterim. Sütü bol olsun, yağı bol olsun, şusu bol olsun. Kimseye eziyet etmesin. Ve hayr ma cübillet aleyh. Bunun cibilliyetindeki bütün hayırları senden isterim. Gerek insandan, gerek hayvandan. Bunun hayırlarını bana ihsan et. Aldık hanımı ama hanımın huyu çirkinse yahut böyle insanı inciticiyse onu işte Cenab-ı Hakk'ın istiyor ki bunun hayrını ver ya Rabbi. Bu kötülükleri kendinde kalsın. Yahut onun kötülüklerini sen ört. Bak. Bundan o kötülükler çıkmasın dışarıya. Kendinde kalsın. Ve o züke min şerriha ve şerri ma cübillet ali. Bunun şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Hayvan, insan ne olursa olsun. İnsan var o cübilliyetler çünkü. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani ölmedikçe nefsin elinden kurtulmaz insan. Onun kemale ulaşması da çok nadir kimselere nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla onun artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurları bitmiş, kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتْحًا مُبِّنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُمْ مَا تَعَقَدْ وَيُتِمَ نِيمَةُ وَلَكِ لِيَهْدِكَ صِفَاتَ مُسْتَقِمَا da bütün günahları mağfiret olunduğu anda yine فَاسْتَغْفِرُ buyurulmuşuna. İstiğfar. Peygamberden daha büyük insan olmaz ya. Buna bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenaleyh biz de istiğfar ile şeyiz. Binaenaleyh insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Ya Rabbi sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Kötülüğü kendinde kalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. İsteriz. Ve in kâne ba'îren. Deve aldık. Devenin alnından tükürümüzü boyumuzu etmez. Fediye huzbizir ve senami. Onun da ortasında, belinin ortasında yüksek yeri var ya, inanıyorları. Orasından tutsun, böylece dua edin. Ya Rabbi bu devenin hayrını isterim, şerrinden de sana sığınırım. Bu halımın hayrını isterim ya Rabbi, şerrinden de sığınırım. İlk ilin gecesinde bunu yaparsa, iki rekat namazı kılarlar. Evlerinin kitaplarında da yazılır. Bir parça da su alır. Bu suyla da böyle sığınırlar. Hayrını ister, şerrinden sana sığınırım yani der. Allah inşallah hayırlarını nasip eder, şerlerini de bizim muhafız eder. Bir mesele daha var şurada. İzâ efdâ ahadüküm biyedihi ilâ fardih. İnsan elini avret yerine her ne şekilde ulaştırırsa, değirirse elini, avret yerine değirirse, وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٍ. Arada bir şey yok. Mendil gibi, bez gibi bir şey olmadan tenine değir oluyor. Avret yerindeki tenlerine değirirse, وَلَا سِتْرَ Çitir olmazca. Fakat vacib aleyhil vudu, artık ona abdest vacib olur. Elini avret yerine dokandırmakla bunun abdesti bozulmuştur. Abdestini tazelemek lazım. Fel yetevatta abdest alır. Bu İmam-ı Şafii Hazretleri bunu delil edinmiştir. Kendisinde böyle, bu erkekte böyle bir hal olursa onun abdesti bozulmuştur. Kendisini almıştır. Fakat bizim imamımız İmam-ı Hazım Hazretleri'ne göre bir su gelmedikçe bir şehvet çizgi gelmedi ya. Bozulmaz demişler. Allah kusurlarımızı affetsin. Cümlemize tevfikat samadaniyesinde masraf etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil A'lil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbi Hamdihi. Salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabben inna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم اكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل مثل سباب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والسلام من هذه الحكمة الشريفة والقربة الكريمة هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليه إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم أهل طاعتك أجمعين إلى أرواح كل من